www.użytkowe.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Nie przyznaje się do winy. Zarzuca policjantom, że wymusili na nim zeznania. W Poznaniu zaczął się proces Adama Z., oskarżonego o zabójstwo swojej koleżanki. W Radomiu w ubiegłym roku tylko 2 razy przeszczepiono narządy, dlatego do kampanii Zgoda na życie włącza się samorząd. Nowo wybrany amerykański kongres, zdominowany przez republikanów, zapowiada likwidację systemu ubezpieczeń zdrowotnych, który wprowadził Barack Obama. Oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman Adam Z. zmienia zeznania. Dziś zapewniał sędziów, że nie zabił swojej koleżanki. Wycofał się jednak także z wersji, że był to nieszczęśliwy wypadek i 26-latka sama wpadła do warty. Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces w tej sprawie. Za 2 tygodnie mają zeznawać policjanci, w obecności których oskarżony miał się przyznać do winy. Według prokuratury w listopadzie 2015 roku Adam Z. po kłótni i szamotaninie wrzucił nieprzytomną Ewę Tylman do rzeki. Na sali rozpraw była Magda Konieczna. Stanowisko oskarżonego jest jasne. Adam Z. twierdzi, że nie zabił Ewy Tylman, był pijany, niewiele pamięta z wieczoru, w którym bawił się z kobietą, a do zeznań, które go obciążają, zmusili go policjanci. Zostałem wpiętany w sprawę, w której nie popełniłem. To, co w ogóle powiedział, jeżeli chodzi o bycie świadkiem co najmniej śmierci Ewy Tylman, że tak naprawdę został wymuszony przez policjantów. To jest, jak widzimy, na dzisiaj aktualna linia obrony oskarżonego. Komentuje pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Wojciech Wiza. Prokurator Magdalena Mazur-Prus podkreśla, że zebrane dowody oceni sąd. To jest przyjęta linia obrony, ta linia obrony będzie brana pod uwagę i to sąd będzie oceniał, na ile tak przyjęta linia obrony jest linią adekwatną do rzeczywistego przebiegu wydarzeń. W pierwszym dniu procesu sąd odtworzył eksperyment z udziałem pozorantów, który miał wykazać, że w ciągu 5 minut oskarżony mógł przeciągnąć nieprzytomną kobietę i wrzucić do warty. Kolejna rozprawa za 2 tygodnie. Magda Konieczna, Radio Merkury. Akt oskarżenia przeciwko Adamowi Z. liczy kilkadziesiąt tomów. W śledztwie wykonano kilkanaście różnego rodzaju ekspertyz, zabezpieczono też wszelkie dostępne nagrania z monitoringu. W sądzie zeznawać ma około 60 świadków. Tylko 2 razy w ubiegłym roku pobrano organy do przeszczepu w radomskim szpitalu specjalistycznym. Najczęściej przeszkodą jest protest rodziny. Dlatego samorząd włączył się w kampanię Ministerstwa Zdrowia Zgoda na życie i promuje transplantologię. Anna Orzeł. Polskie prawo pozwala uważać każdego zmarłego za potencjalnego dawcę, pod warunkiem, że nie wyraził sprzeciwu. Mimo wszystko lekarze zawsze informują najbliższych o zamiarze pobrania organów, zapewnia Elżbieta Cieślak z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Dopiero potem rusza procedura. Na liście poltransplantu sprawdzamy oczywiście, kto czeka na organy. Jeżeli do takiego pobrania dochodzi w Radomiu, pierwszeństwo w wykonaniu zabiegu transplantacji ma oczywiście osoba z Radomia i z regionu radomskiego. Kampania promująca transplantologię prowadzona jest pod hasłem Radom się zgadza, a do wypełnienia deklaracji woli zachęca wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik. Pamiętam, jak jeszcze były zielone dowody i ja w swoim z tyłu ołówkiem napisałem, że w razie mojej śmierci wyrażam zgodę na transplantację moich organów. Wypełnione i podpisane oświadczenie woli powinno się nosić wraz z dokumentami, na przykład z dowodem osobistym albo prawem jazdy. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Kongres Stanów Zjednoczonych rozpoczął swoją 115. kadencję. W obu izbach większość mają republikanie, którzy zapowiadają szybkie zmiany w takich sprawach jak reforma podatkowa czy ubezpieczenia zdrowotne. O godzinie 18 naszego czasu po raz pierwszy po wyborach zebrały się obie izby kongresu. 100-osobowy senat i licząca 435 członków Izby Reprezentantów. Korespondencja Marka Wałkuskiego. W Izbie Niższej republikanie mają nad demokratami przewagę 46 głosów. W Senacie zasiada 52 republikanów, 46 demokratów oraz 2 senatorów niezależnych. Choć Donald Trump obejmie urząd dopiero 20 stycznia, republikanie od razu zamierzają przystąpić do prac nad ustawami, które próbowali przeforsować w poprzednim kongresie. Chodzi m.in. o obniżkę podatków, którą blokował prezydent Barack Obama, uznając, że preferuje ona najbogatszych Amerykanów. Republikanie planują także unieważnić krytykowaną przez konserwatystów reformę ubezpieczeń zdrowotnych Obamacare. Rozwiązania w niej zawarte mają jednak obowiązywać do czasu wypracowania nowej ustawy. Jednym z pierwszych zadań Senatu będzie akceptacja członków gabinetu nowego prezydenta Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 190 tysięcy Polaków obejrzało w internecie kolędę syryjskich i polskich rodzin. To utwór ze słowami o losach uchodźców. Jak mówi rzecznik Caritas Polska Paweł Kęska, to jest dowód solidarności z potrzebującymi pomocy, którzy z powodu wojny musieli uciekać ze swoich domów. Kolęda syryjskich i polskich rodzin informuje o tym, że gdzieś na świecie bardzo wiele rodzin potrzebuje pomocy, jest w bardzo trudnej sytuacji i nie ma nadziei. Kolenda to nawiązanie do programu Rodzina Rodzinie, w którym Polacy pomagają poszkodowanym w konflikcie syryjskim, dodaje rzecznik. Ten program ma nie tylko pomagać rodzinom syryjskim, ma uwrażliwiać nas na sytuację w Syrii. Jeżeli już mamy tą rodzinę, wiemy jak ona się nazywa, wiemy ile tam jest osób, czego potrzebują, to myślimy inaczej o całym kraju. I to jest nasz pomysł, nasza koncepcja na obecną sytuację, żebyśmy kiedyś powiedzieli sobie, że wiedzieliśmy, że byliśmy wrażliwi, że reagowaliśmy. I Polacy pomagają chętnie. Dzięki programowi każdy może objąć półroczną, regularną pomocą rodzinę w Syrii. Do tej pory udało się wesprzeć ponad 1000 rodzin. Szczegóły znajdziemy na stronie Caritasu. To wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis o 20. Sport w Trójce i Tomasz Golazdowski. Dziś w kwalifikacjach przed jutrzejszym konkursem skoków w Innsbrucku Polacy spisali się bardzo dobrze. Stoch był najlepszy podczas treningów i potem sobie odpuścił, a w kwalifikacjach Maciej Kot był drugi. Dzisiaj z takimi nowymi siłami przyjechaliśmy tu na skoczni i było widać, że cały czas pracowaliśmy nad takimi drobnymi elementami. Myśleliśmy się jeszcze sprawdzić w kwalifikacjach. Ja miałem jeszcze pewne rzeczy do poprawy i rzeczywiście to poprawiłem i jestem bardzo zadowolony. Jutro podczas zawodów Stoch skakać będzie w parze ze Stefanem Kraftem i kto wie, może jeden z tej pary wygra całe zawody. Maciej Kot rywalizować będzie z Klemensem Murańką, a poza tym skakać będą jeszcze Żyła, Hula Kubacki i Ziobro. To aż nieprawdopodobne, co wydarzyło się dziś w Alpejskim Pucharze Świata w Zagrzebiu. Slalom wygrała Słowaczka Welez Zazulkowa, druga była Słowaczka Petra Wlchowa, a trzecia Czeszka Strachowa. Góry mamy podobne, jak mają zwyciężczynie, a Polki nawet nie startowały w Zagrzebiu. Nasi piłkarze ręczni przygotowują się do Mistrzostw Świata, które 11 stycznia zaczną się we Francji. Niby znamy tę drużynę, a jednak ona jest drużyną nową. Wielu zawodników kibice dopiero będą rozpoznawać i poznawać na boisku. Mówi nowy kapitan Mariusz Jurkiewicz. Te zmiany to nie jest coś takiego, co spadło na nas z dnia na dzień. My się z tym liczyliśmy, my wiedzieliśmy, że pewnego dnia trzeba będzie powiedzieć dość, trzeba będzie dać szansę młodym zawodnikom po to, żeby zbierali doświadczenie niezbędne w walce o Tokio 2020 i taki też nam przyświęca cel. Z asystenta na pierwszego trenera z Bundesligi do Premiership. Paul Clement został trenerem Swansea. Ostatnio pracował jako asystent Carlo Ancelottiego w Bayernie Monachium. Na stanowisku menadżera w Swansea zastąpił Boba Bradleya, a zastąpił bo Swansea, które bramki broni Łukasz Fabiański, idzie jak po grudzie. Zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Premiership. A teraz już sport tylko dla twardzieli. Kronika rajdu Dakar. Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Emocje to są tam, na trasie. Dzisiaj blisko 300 km odcinka specjalnego, a cały dzisiejszy odcinek liczy 800 km. Drugi etap rajdu Dakar dopiero za nielicznymi wciąż zawodnikami. Już wiadomo, że wśród kierowców samochodów etap wygrał Sebastian Leb i to dość wyraźnie. Peugeot DKR dawał dzisiaj sobie świetnie radę. Na drugim miejscu na metę dojechał wczorajszy zwycięzca Nasser Al-Attiyah, udowadniając, że jego Toyota sprawdza się nie tylko na krótkich dystansach, ale i na długich, bo przypomnę, dzisiaj 300 km OS-u i 800 km do przejechania. Samochody spisują się dobrze, chociaż oczywiście nie wszyscy dojadą do mety. Ubiegłoroczny zwycięzca w klasyfikacji motocykli, Toby Price, już jest liderem. Dziś wygrał etap pewnie. Niestety z rywalizacji musiał wycofać się Jakub Piątek. Wczoraj wywrotka na motocyklu, potem prześwietlenie i okazuje się, że ręka jest złamana. Koniec marzeń o tegorocznym Dakarze, a przecież tak walczył o to, by pojechać do Paragwaju. Rozmawiałem z nim tuż przed wylotem, tak mówił. Moją główną nadzieją jest dojechać do mety cały i zdrowy, bez jakichś większych wypadków, bez jakichś większych przygód. No bo wracam po ciężkiej kontuzji. Pół roku bez motocykla w kwietniu. Złamałem kość udową, do obrażenia mózgu, taki dość ciężki wypadek. Tym bardziej się cieszę, że wracam tak szybko. Podczas drugiej rundy Mistrzostw Świata w Katarze przy dużej prędkości podobno mieliśmy 150 nawinięte, ale no ja nic nie pamiętam z tego wypadku. No i tegoroczny Dakar dla Kuby zaczął się fatalnie, ale w sumie być może Dobre w tym wszystkim złym jest to, że skończyło się tylko tak, jak się skończyło. Kuby Przygońskiego jeszcze nie ma na mecie. Przez chwilę na drugim pomiarze czasu miał 11 rezultat, czyli bardzo dobrze, no ale to było jakiś czas temu. Rafał Sonik jadący kładem po wczorajszych przygodach przez jakiś czas był na miejscu 22, no ale to wszystko się zmienia, to wszystko się tasuje, bo oni wciąż jadą. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. U nich gorąco, bo tam lato, a u nas zima się pojawiła i opady śniegu tej nocy wszędzie możliwe, intensywne miejscami. Jutro też opady śniegu, przelotne, ale mogą być też intensywne. I do tego silny wiatr w porywach jutro do 90 km na godzinę na północy i do 110 w górach. I ten wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Mówisz, że tam lato, bo faktycznie tam lato, ale za kilka dni, kiedy w okolicach Salar de Uyuni w Boliwii wjadą na 4000 metrów, to będzie koło zera. Czyli pogoda podobna do naszej. No tak, ale to i tak będzie lato w górach wysokich. No tak, to prawda. Ale u nas, ciągle to samo zero. Jeśli chodzi o temperaturę, to u nas jutro jeszcze powyżej zera, bo od zera na wschodzie do plus 3 na zachodzie, ale pojutrze już w całej Polsce i w dzień, i w nocy będziemy mieli mróz. Trójka. Program trzeci. I ciśnienie będzie wariowało, teraz 20-25 hektopaskali w dół, a potem 40, a nawet 50 hektopaskali poszybuje w górę. I co niektórzy poczują, to ci, którzy są wrażliwi na tak gwałtowne skoki ciśnienia. I to wszystko w audycji popołudniowej. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk i Robert Kantrajt. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. I już za chwilę Wagle, którzy są po odprawie przedaudycyjnej. Podsłuchałem jednym uchem, zaczyna Wagiel Młodszy. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za jeden miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22 zł i 70 groszy za jeden miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymujemy. Przypominamy, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym. Nie zwalnia z niego opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. I couldn't resist the tears. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Dobry wieczór Państwu. Chlebem miód, cudnika, tak numer PESEL i pani Bum Bum. Zapraszamy na Magiel Wagli. Dzisiaj bez przesterowanych gitar, szalejących perkusistów, bo higiena ucha. No właśnie, dobry wieczór. Ty tak delikatnie. Ja mam taki dźwięk. O, teraz mam. Tak, ja będę delikatnie, będzie dużo. To się wytłumacz. Dużo fortepianów, ale także, tak jak patrzę szybciutko na listę, troszkę muzyki filmowej. A to był zespół z Kanady, Tambor i tak naprawdę kwartet. Skrzypce, pierwsze, drugie, altówka i wiolonczela. No i wszyscy ci państwo nagrywają dla wytwórni Moderna Records, o której kiedyś opowiadałem. Tam warto zerknąć, bo okazuje się, że w Kanadzie też taką kameralną muzykę często się nagrywa i wydaje bardzo ładnie przy okazji. O, poprawiam się troszkę tylko, żeby być uprzejmniejszym dla państwa, gdyż jak człowieka coś gniecie, może się frasunek pojawić w jego głosie. Ja tego bym państwu nie życzył, gdyż nowy rok chciałbym przywitać, przeciwnie do ciebie, z pompą. Pompą. Pompatycznie. No bo nowy rok. A nowy rok... No jest taka pieśń, zacznę od przebawy. Jest taka pieśń, która po prostu otwiera wszystko. Niebiosa się otwierają i człowiek się unosi w powietrze 30 centymetrów ponad chodnikami, a zwłaszcza ja, kiedy gdzieś wyjeżdżam już na jakieś wakacje, do tego jeszcze oczywiście dużo czasu, ale już o nich myślę, bo tak się porobiło zwłaszcza w moim zawodzie, że już trzeba w styczniu sobie o tym myśleć, więc sobie postanowiłem państwu zaprezentować pieśń, której nigdy nie wiem czemu nie prezentowałem jeszcze, a jest uznawana za drugi w zasadzie hymn Włoch. Mowa tu o Verdim oczywiście, bo mowa o Nabucco, mowa o pieśni Żydów z trzeciego aktu. Jak wiadomo, całe Nabucco to się lśni od różnych przebojów, ale owa pieśń jest najczęściej bisowanym fragmentem owego dzieła. No i myślę, że to takie będzie przywracające wiarę w człowieka otwarcie mojego dzisiaj wystąpienia. A orkiestra z Bolonii. Cudne. Właśnie, bo nie zdążyłem, to powiem, że wykonała ową fantastyczną wieść Orkiestra Stabile Coro del Teatro Comunale di Bologna, dirette, czyli dyrektorem był dyrygenckim w sensie Arturo Basile. No właśnie, nie wiem, bardzo poważnie to zabrzmiało. Ja będę skromniutko cały czas. Ilja Beszewli. Opowiadałem oczywiście przy okazji płyty Wanderer. Ale dlatego, że Wanderer, no nie wiem, czy dlatego, że właśnie w Maglu Wagli tak często prezentowałem płytę, ale pewnie dlatego, że w ogóle spotkał się, ta płyta spotkała się z jakimś takim odzewem pozytywnym. Została przypomniana i pierwsza płyta z 2012 roku, nagrana jeszcze dla rosyjskiej wytwórni Flower Blossom. I okazuje się, że to równie dobra płyta, jeżeli ktoś lubi taką minimalistykę pianistyczną, takie chmurki. Ilja Beszewli, Morning Again. Powołuje się z jednej strony na Satie, ale też na Filipa Glassa, pochodzący z Rosji, pan Beszewli. Thank you. Beszewli. Urodzony w Krasnojarsku, chyba największe miasto, jedno z największych miast na Syberii. No to ja teraz znowu przybąbię, gdyż pani Maria, jakby rozpoczynać nowy rok bez pani Marii byłoby grzechem niemalże. Gaetano Donizetti z Łucji z La Mermuru, opery opartej na powieści Waltera Scotta, jak państwo pewnie wiedzą. Regnava nel silenzio. Thank you. No, aniołek. Anieli śpiewali. Lucja Zamermuro jak pierwszy. Orkiestra Del Maggio Musicale Fiorentino. Tullio Serafin dyrygował. Nagranie 1954 rok. Prawda? Prawda. Cios. Matthew Rhodes, opowiadałem, pan z Nowego Jorku, chociaż pracuje na co dzień głównie przy komponowaniu muzyki do filmów, to na swoich płytach próbuje połączyć taką estetykę po prostu piosenki czy muzyki popularnej z muzyką klasyczną. Natomiast wszystko to jest także w takich minimalistycznych aranżacjach i wydaje mi się, że na jego pierwszej płycie Immersion ciekawe rzeczy mają miejsce. Między innymi utwór Seeds. Matthew Rhodes, grający na fortepianie, ale także na tych wszystkich syntezatorach, samplerach, które pojawiają się, chociaż tak bardzo delikatnie, skromnie. Matthew Rhodes. Thank you. To cudnie grali państwo, więc nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić teraz państwa do wysłuchania audycji pani Agnieszki Obszańskiej pod tytułem Spacerek po terenie kultury. To dzisiaj pobudzimy ciekawość, a posłużymy się bardzo dobrym narzędziem. Dokumentem filmowym. Teren. Kultura. Dzisiaj opowiem o Akademii Dokumentalnej. To program edukacyjny oparty właśnie na filmach dokumentalnych wybranych z festiwalu Dogs Against Gravity. Świetnie zresztą znanego w warszawskiej publiczności, choć nie tylko. A Akademia to takie zaproszenie do świata dokumentów, ale przede wszystkim świetne narzędzie dla lepszego zrozumienia świata. Co jeszcze możemy powiedzieć o Akademii? Skierowany na różnych poziomach. Które odbywają się w tym momencie na Uniwersytecie Warszawskim, Wrocławskim i na Uniwersytecie Gdańskim. Serdecznie zapraszam przy okazji, bo są to programy otwarte, to znaczy skierowane do studentów, ale pokazy biletowane, także wszyscy zainteresowani są tam serdecznie zaproszeni. To teraz może trochę konkretów. Akademię Dokumentalną i specjalnie wyselekcjonowane filmy możemy już znaleźć w kilku miejscach. Ale uwaga, można też taki program zaprosić. Czyli po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i zorganizować pokaz. Nie trzeba czekać, aż u mnie, w moim mieście czy w mojej okolicy taki program się pojawi, bo są na to sposoby, żeby taki program u siebie zainicjować. Mówi Paulina Jeziorek, koordynatorka programu. To znaczy, znaleźć miejsce, gdzie może odbywać się projekcja. Najlepiej, żeby to było kino, ponieważ dbamy o to, żeby filmy w programie Akademii były naprawdę opowiedziane językiem kinowym. To nie są dokumenty w rozumieniu reportażu telewizyjnego na przykład, tylko to są filmy opowiedziane wizualnym, pięknym językiem. Dlatego ważne, żeby to było kino albo dom kultury najlepiej. Czasami pokazy odbywają się też w szkołach. Jak już znajdziemy takie miejsce, to musimy znaleźć widownię, czyli jeśli jesteśmy rodzicem, nauczycielem, który ma taką potrzebę, żeby edukować dzieciaki za pomocą kina dokumentalnego, nawiązawszy współpracę z takim miejscem, namawiamy dwie lub trzy klasy na udział w takim seansie, inicjujemy cały program, na przykład za pomocą naszej strony internetowej akademiadokumentalna.pl, tam można się z nami skontaktować, więc to nie jest sytuacja niemożliwa dla każdego, kto jest zainteresowany takim programem. A teraz może poznajmy złożony świat bohaterów wybranych do Akademii? Dwójka nierozłącznych braci, z których jeden jeździ na wózku inwalidzkim, trzy siostry, których mama cierpi na depresję, mały Indianin, który przybywa razem z bratem do Norwegii i próbuje się tam odnaleźć. Pasjonat, 12-latek, który zbiera odkurzacze i ma już ich ponad 100. Dwójka filipińskich chłopców, która swojej ubogiej rodzinie próbuje pomóc zbierając śmieci. I bohaterowie filmów dla starszych, internetowa aktywistka, 90-letnia argentyńska tancerka, która w Buenos Aires prowadzi studio taneczne i tam uczy mężczyzn i kobiety w różnym wieku i różnej kondycji tańca, czy para, która postanawia przez pół roku nie kupować jedzenia, tylko żywić się tym, co supermarkety przeznaczają do wyrzucenia. To są filmy, które odnoszą się po pierwsze do świata zewnętrznego i poszerzają wiedzę o tym, co się dzieje na świecie, bo jeżeli coś się dzieje na świecie, to najpewniej ktoś tam był z kamerą w ostatnim czasie, a dokument znalazł się na festiwalu i dlatego to są bardzo aktualne rzeczy. A drugim takim aspektem tych filmów dokumentalnych, edukacyjnym, jest, że one w jakiś sposób odnoszą się do naszego wnętrza. Czyli dowiadujemy się i o świecie czegoś, i o sobie nawzajem, o naszych potrzebach, naszych ułomnościach czasem, o naszych lękach, o naszych pasjach. Ja myślę, że i jeśli chodzi o dzieciaki, jeśli chodzi o dorosłych, te dokumenty łączą w sobie zarówno rozrywkę, ale taką mądrą rozrywkę, po prostu przyjemność i głębię. Zwiedzajmy świat wraz z Akademią Dokumentalną. Gdzie aktualnie możemy dołączyć na pokazy? W Iluzjonie raz w miesiącu są pokazy dla dzieci na poziomie szkół podstawowych. W Warszawie najbliższy 15 stycznia. Tchórzewski Dom Kultury chcemy rozpocząć od lutego raz w miesiącu. Warszawa również. W Lublinie rozpoczyna się dla młodzieży i dorosłych cykl podczas ferii zimowych. Cały tydzień z kinem dokumentalnym. Centrum Spotkania Kultur. Bardzo zapraszamy. mamy. No i pokazy uniwersyteckie, następne semestry rozpoczynają się. Natomiast coraz więcej mniejszych miejscowości zgłasza się do nas i chce zainicjować program, także zachęcamy i mam nadzieję w tym roku przynajmniej 5 do 10 takich miejsc w Polsce ożywić. Działamy, oglądamy dokumenty i czytamy więcej na www.akademiadokumentu.pl. Polecam. No i kończymy pierwszą godzinę. Oczywiście Henryk Mikołaj Górecki. Zakochałem się ostatnio w Lohan Music i wracamy do drugiej części owej suity. Przepięknej, pełnej emocji.